Långt oppe i Åkersen ligger en gård med alt til en hønne og to tre får. Med mølle vægge og skæv og gavl, spætte og møg, fruing, vitte og fagl. Et skilt i sat op over porting der står og læser, at dette i hungerlorte går. Hungerlorte bunding i et ungeligt skævs. Væring kan bære en, når han sætter sig på skrevs. Han kan hverken mugge eller revse eller slå. Men drikke og dævle, det forstår han sig på. Men bittes med kjælingen, gud om han kan. Har god nåde den hungerlorte mang. For kun i så tjøk som en trommesjøko. Hun gnæler og galer for unge for to. Hun bryder en bitter, noget gale surt noget. Så bisk er en, ikke den unge tortad. Hun spotter i grydan. Jo, hun i min gun et fæsseligt skubbetrag. Hun er lort af kun. Med talrik og ski. Til vinteren kommer med frøst og med sne. Når Bella i trækleve skriger på væng. Og gyldan hun fryser, der ingen på stæng. Se, så kan de spå sig, så fyrer de dreng. Så går hun i lort af bogning, og hans kone er i seng.